Thank you. I feel tomorrow. Journey's end. candidatura anticapitalistes és una candidatura que planteja un canvi de polítiques socials i econòmiques. Pensem que el sistema capitalista s'ha demostrat inútil per satisfer les necessitats de les persones. Avui vivim una crisi alimentària sense precedents, on una de cada 7 persones del món passa gana, malgrat que vivim en un món de l'abundància. Hi ha milers de persones al món que moren de malalties curables. Per tant, veiem que el sistema capitalista actual ha resultat incompatible amb satisfer les necessitats bàsiques d'una gran part de la població a nivell mundial, a la vegada que ha xocat amb el planeta Terra a partir d'una lògica productivista que no té en compte els límits del planeta Terra. I pensem que la crisi sistèmica actual posa de manifest els límits d'aquest sistema capitalista i planteja la necessitat d'una alternativa anticapitalista a la crisi. I des del nostre punt de vista, avui ens sembla més normal ser anticapitalista que no ser-ho, i en tot cas, qui s'hauria de justificar avui, pensem, són aquells que promouen les polítiques actuals que ens han conduït a aquesta crisi sense precedents. Des d'aquest punt de vista, plantegem una alternativa política anticapitalista, en clau feminista, ecologista, que tingui en compte els drets dels pobles, el dret a decidir, una candidatura antiracista, i pensem que avui cal posar en el centre de les polítiques a la gent, a les seves necessitats, així com el respecte a l'ecosistema i al medi ambient, cosa que avui, per desgràcia, no passa amb les pràctiques polítiques a les institucions. Bé, avui el que estem veient és que l'impacte de la crisi l'estan pagant els treballadors, la ciutadania, la gent del carrer, mentre que aquells que ens han portat a la crisi, el sistema bancari, el sistema financer, ha rebut importants ajudes i subvencions per part del govern pagades amb els nostres impostos. Des d'aquest punt de vista està clar que la crisi té un cost social dramàtic i molt important, i les xifres de la pobresa a casa nostra no fan res més que augmentar. De fet, avui un de cada 5 catalans ja viu per sota el llindar de la pobresa. Per tant, veiem com s'està utilitzant l'excusa de la crisi, l'excusa de la necessitat de contraure el dèficit, com a argument per tal de portar a terme retallades, per portar a terme privatitzacions, quan en realitat hi haurien unes alternatives polítiques de sortir de la crisi, però en canvi es fa pagar el cost d'aquesta crisi a la gent del carrer amb una sèrie de polítiques regressives de liberalització comercial, una sèrie de polítiques que precaritzen els drets dels treballadors, una sèrie de polítiques que retallen els serveis públics, i per tant avui cal acabar amb aquestes polítiques que tenen un cost social tan important i que estan generant pobresa, estan generant atur i estan generant que milers de persones es quedin sense casa en una ciutat i en un país on hi ha milers de pisos buits. Bé, de fet, la crisi actual és fruit de la liberalització del sistema econòmic, financer, dels mercats, que ens ha portat en aquesta situació de crisi econòmica tan greu. I, de fet, aquestes polítiques de liberalització i de claudicació als interessos del capital ja no s'haurien d'haver produït. Per tant, calia, doncs, no haver arribat fins a aquest punt en el qual ens trobem avui i haver posat, no, necessitats col·lectives al respecte a l'ecosistema per damunt d'interessos privats i particulars, que són el que han regit les polítiques que ens han portat a la crisi actual. Nosaltres considerem que calen unes altres polítiques. En termes econòmics, caldria expropiar el sistema bancari i financer, nacionalitzar la banca. De fet, la banca hauria de ser un servei públic i no un negoci privat, i per tant caldria, doncs, unes altres polítiques econòmiques, també unes altres polítiques fiscals. De fet, tassar a les grans fortunes, augmentar els impostos i que aquestes paguessin molt més, per tant, fer una reforma fiscal progressiva. També el que caldria seria perseguir el frau fiscal, eliminar els paradisos fiscals, acabar amb la SICAP, aquestes societats que utilitzen els multimilionaris per tal d'evadir impostos. També en termes de vivenda, perquè avui veiem que una de les cares més dramàtiques d'aquesta crisi té a veure amb el no poder pagar les hipoteques de moltes famílies, que fa que moltes d'elles perdin la casa i el lloc on viuen, i per tant caldria un pla de xoc en tema de vivenda, i el que caldria és impulsar un parc públic de vivendes amb lloguer social. I també pensem que el que caldria seria fomentar els llocs de treball, combatre l'atur, no allargant l'edat de jubilació com s'ha fet, per tant, claudicant com s'ha fet amb els interessos privats de la patronal i del capital, sinó que caldria crear llocs de treball reduint la jornada laboral sense reduir el salari i, per tant, crear nous llocs de treball d'aquesta manera. Nosaltres estem en contra de l'actual Constitució, estem en contra de la monarquia. defensem un model d'estat basat en la república i un model d'estat en el qual les nacions sense estat, Catalunya, Galícia, Euskadi, puguin decidir lliurement el seu futur i, per tant, tinguin dret a l'autodeterminació i puguin exigir, doncs, si volen un estat propi o volen formar part d'una república confederal. El sistema bipartidista actual, crec jo, posa de manifest els límits de la democràcia actual i les mancances d'una democràcia real, perquè de fet és un sistema democràtic on dues formacions partidàries s'alternen al poder i on una i l'altra pràcticament les seves polítiques no tenen gaires diferències. Aleshores cal combatre aquesta lògica bipartidista, però a la vegada no només cal combatre aquest sistema bipartidista, sinó també la pràctica política actual, que és una pràctica política professionalitzada. Avui en dia veiem com els vincles entre aquells que estan a les institucions i les èlites econòmiques són molt estrets i els que avui ocupen càrrecs públics l'endemà estan al capdavant de les principals empreses del país o en els consells assessors d'aquestes empreses i viceversa. Les portes giratòries són una constant entre l'àmbit polític institucional i l'àmbit privat i econòmic i des d'aquest punt de vista només cal combatre el bipartidisme sinó també aquesta pràctica política professionalitzada. Doncs crec que és normal que hi hagi aquesta desafecció democràtica tan important perquè hem vist com des de les institucions s'ha claudicat i aquesta s'ha supeditat als interessos privats i del capital i per tant és lògic aquest descontent amb la classe política actual i el que caldria fer és prendre i portar a terme unes mesures de control dels càrrecs electes i per tant mesures de control d'aquests càrrecs, que hi hagués una rotació en els seus mandats, que hi hagués un límit de mandats a dos mandats, que hi hagués també un límit en els seus salaris i que els seus salaris fossin equivalents a un salari mig interprofessional i, per tant, doncs, un canvi en les pràctiques polítiques a les institucions. I des d'aquest punt de vista crec que cal apostar doncs, per construir una alternativa política, també una alternativa política anticapitalista i que tingui el seu eix de gravetat no en les institucions, sinó que tingui el seu eix de gravetat en les lluites i en els moviments socials. Perquè si avui les coses es poden canviar, no és des de dins de les institucions, sinó és des de la lluita i la mobilització al carrer. Pensem que només així aconseguirem canviar les coses. El que passa és que sí que és important utilitzar les institucions com a altaveu per les lluites, pels moviments socials, per la crítica social. Però tenim molt clar que l'única manera de canviar aquest món i aquesta societat és des de la mobilització al carrer i plantejant alternatives dia a dia en els àmbits i a nivell local. Doncs el que hem vist és que hi ha una creixent precarització dels serveis públics, no només de la sanitat, sinó també de l'educació. S'està privatitzant aquests serveis públics i avui veiem que això està passant claríssimament en el context de crisi actual. A Catalunya, amb el govern de Convergència i Unió, s'estan retallant aquests serveis, s'estan retallant llits, s'està acomiadant personal sanitari, s'està també tancant urgències, tancant hospitals, tancant ambulatoris. I des d'aquest punt de vista és molt important des del carrer aturar aquesta privatització encoberta dels serveis públics, perquè en última instància els serveis públics són cosa de tots i totes i ens pertanyen i per tant cal aturar doncs, aquest desmantellament que s'està portant a terme en el context de crisi. Doncs la crisi ecològica, evidentment, és una crisi central avui en dia i que forma part estructural de la crisi del model i del sistema capitalista. I per fer front a la mateixa, pensem doncs, que caldria portar a terme diferents mesures. D'una banda, caldria nacionalitzar el que és el sistema energètic i que aquest no fos un negoci, sinó que fos un servei ciutadà i en control doncs, en mans de la societat i dels governs públics. Caldria també tancar les nuclears i apostar per un model d'energia renovable basat en les energies renovables i en concret en l'energia solar. També pensem que caldria apostar per al transport públic i, per tant, aturar les grans infraestructures que han destrossat tot el territori. I Catalunya és un bon exemple d'això, Quart Cinturó, les línies de molt alta tensió, la MAT, el túnel de Bracons, entre molts d'altres. Per tant, aturar doncs, aquestes grans infraestructures i apostar per un model de comunicació i de transport públic. I també pensem que cal apostar per un altre model d'agricultura i d'alimentació, basada en la producció local, en la producció pagesa i de proximitat. Avui mengem aliments que venen de l'altra punta del món quan es podrien també produir a nivell local i cal doncs apostar per aquest model d'agricultura agroecològica, pagesa i que defensi un món rural viu. Soy el teniente Aldo Rey. Gracias, Sayed. ¿Está bien? Estos son los intérpretes. Si comença un nou programa de Dret de Rebel·lió.

autogestionada i paral·lela a la via del poder. Amb la perspectiva que ens proporciona el pas del temps, es cau preguntar-nos què ha representat aquesta experiència, quina valoració podem fer-ne, quins reptes suscita i com podem afrontar-los. Per respondre a aquestes qüestions, convé d'antuvi definir la naturalesa del 15M. Es tracta d'un moviment social o més aviat d'una mobilització? Convenim que un moviment social pressuposa una anàlisi social compartida, uns fins polítics comuns i uns mitjans també aproximadament comuns per assolir els objectius desitjats. Una mobilització social, en canvi, fa confluir perspectives polítiques dispars, divergents i fins i tot antagòniques. Resulta evident, doncs, que l'esclat del 15M s'encabeix molt més bé en la categoria de mobilització que en la de moviment, tot i que a partir del seu procés d'autoorganització també podem concloure que ha generat un moviment social. Entrat a fer balanç, entre el més destacable observem una conseqüència general del 15M, la politització. L'ocupació de les places ha suposat l'obertura d'un espai-temps que fa visible una tentativa massiva de recuperació de la política, entenent-la com a activitat de la ciutadania deliberativa i decisiva sobre els assumptes de l'esfera pública. Els procediments democràtics experimentats, les places com a espai de deliberació i les assemblees populars com a moment de decisió han estat, malgrat les deficiències, la característica més meritòria i innovadora d'aquesta mobilització. També la més fructuosa. Desenes de milers de persones s'han endinsat conjuntament en la dimensió política de les seves vides i moltes d'elles han proclamat que aquesta dimensió no pot ser usurpada per una èlit de representants ni relegada a l'oblit. Així doncs, podem caracteritzar el 15M com una catarsi polititzant. Una part de la població ha despertat en diversos graus de la letàrgia política en què, malauradament, vivia. Un altre aspecte destacat del 15M és que implícitament ha posat sobre la taula alguns reptes sumament urgents i importants per a la humanitat contemporània. Així, si el 15M ha estat una tentativa precària, discontínua i encara feble per recuperar la política, el repte que tenim per endavant consisteix a assolir una recuperació plena, permanent i institucionalitzada de la mateixa. Si el moviment social ha viscut una celebració efímera de l'esperit de comunitat, el repte consisteix a convertir la societat en una extensa comunitat de comunitats. S'han generat centenars d'assemblees populars. El desafiament no és altre que aconseguir que siguin sobiranes. Així, si el 15M ha estat una tentativa, va esclatar perquè estem patint intensament i extensivament les conseqüències d'una profunda crisi multidimensional, econòmica, ecològica, social, ideològica i política, originada per les dinàmiques de concentració de poder i creixement econòmic constant, inherent a les principals institucions del sistema actual, l'economia de mercat i l'Estat. Un altre gran repte consisteix, doncs, a erradicar aquestes dinàmiques i substituir tals institucions canalitzant el moviment massiu i alliberador que doni llum a un nou sistema d'organització social basat en l'autonomia, la comunitat i la reintegració amb la natura. Tanmateix, si bé a través del 15M moltes persones han adquirit major consciència dels grans reptes esmenats, aquest moviment no ha no ha pogut afrontar-los encara. Necessitem abandonar més el terreny per generar la llavor del moviment radicalment transformador que necessitem. Per bé que una mobilització social indignada sigui necessària i desitjable, li han mancat les bases sòlides imprescindibles per endegar un procés de transformació que ens condueixi cap a un nou sistema d'organització social. El 15M ha girat concertadament entorn a l'organització assembleària, però rarament s'hi ha esbossat la construcció d'una nova societat on les assemblees de ciutadans, de treballadores, d'estudiants siguin la institució sobre la qual pivota la vida col·lectiva. Els consensos de mínims adoptats per diverses assemblees en el marc de la mobilització han estat mesures parcials que fàcilment poden provocar l'adhesió de moltes persones. Tanmateix, no ens podem quedar ancorats en aquestes. El vaixell en el qual viatgem està naufragant irremissiblement. Cal que ens preguntem seriosament si aquests mínims són els objectius factibles i desitjables en els quals hem d'esmerçar la nostra energia política pels quals val la pena lluitar. Una anàlisi profunda, global i històrica del sistema actual i les seves dinàmiques ens indica que els consensos de mínims són, en el millor dels casos, insuficients. Són insuficients perquè, fins i tot, en l'improbable cas que algunes d'aquestes mesures fossin implementades com a resultat d'una àrdua i tenaç protesta popular, només aconseguirien imprimir un ritme lleugerament més lent al ràpid agreujament de la crisi multidimensional actual. La font del mal, és a dir, el sistema de l'economia de mercat capitalista i l'Estat, continuaria brollant. Els imperatius sistèmics, mercantilització, creixement, progrés, etc., han esdevingut, en les darreres dècades, cada vegada més incompatibles amb les demandes de la societat civil. En altres paraules, les necessitats de les persones i del planeta, per un costat, i les necessitats del sistema econòmic vigent, per l'altre, es troben en un conflicte cada vegada més irreconciliable. Avui, més que mai, un capitalisme en rostre humà és una contradicció en els termes. Per finalitzar, d'aquest balanç podem extreure'n una conclusió de caràcter general. El resultat més positiu de la mobilització del 15M l'obtindrem si aconseguim que formi part d'un procés d'aprenentatge col·lectiu que ens condueixi cap a un nou estadi històric de la lluita social. Cal que el nostre horitzó d'intervenció política vagi més enllà de la repetició o continuació del 15M. Cal treballar per unir-nos a través d'un projecte alliberador que apunti clarament cap a la substitució progressiva de l'actual sistema oligàrquic, basat a l'Estat i l'economia de mercat capitalista, per un nou sistema realment democràtic, basat en xarxes d'assemblees populars sobiranes i una economia dissenyada per satisfer les necessitats de les persones, gestionada democràticament per elles mateixes. Compartint un projecte altersistèmic d'aquest tipus, podrem posar en pràctica una estratègia per al canvi social radical i global a l'alçada del temps que vivim. Podrem ajuntar-nos no només en base a formes assembleàries i consignes populars, sinó a través de pràctiques basades en un paradigma alliberador. Per arribar a aquest nou estadi, no és tan necessari un increment quantitatiu de les nostres energies com un desenvolupament qualitatiu de les nostres capacitats.

Muchas gracias, hermanos. Mientras pienso y recuerdo de cuando me criaban, de lo bien que me trataban, de cómo se esforzaban en mi humilde casa para que la alegría no faltara. No había muchos juguetes, pero la imaginación no brotaba. Nos sentíamos libres jugando en el patio con mi hermana, con el Dani, los Aniri y todos los chicos del pasaje Cayetano Silva, el gordo Darío, el negro Heredia, la pelota en la General Paz, el equipo de la escuela, todos los diarios que juntamos para comprar las camisetas. Y cómo olvidarme de Fermín Jerez y el amor de Estela. El gallego Cambó me regaló mi primer libro, El Corsario Negro, ya con el ajedrez. Y las primeras jugadas salieron en la zapatería de mi viejo, donde entre mates y alegría, mi tío Osvaldo, Víctor y el Tano laburaban cada día para pagar el alquiler y a sus hijos dar de comer. Y así verlos crecer con la esperanza de que pudieran lograr todo lo que ellos no pudieron hacer. En mi casa nos esperaba mi vieja, siempre pendiente de que no nos faltara nada. Con mucho amor nos cocinaba y nos alimentaba de su amor para que seamos buena gente en el presente que vivimos, donde la desigualdad manda. Una gallega inmigrante que dejó su tierra natal a los 15 años, escapando de la miseria que dejó la guerra civil española, para aterrizar en Lanús, en Buenos Aires, en la zona sur, con mis tíos y mis abuelos, todos pobres campesinos gallegos caminando por la ciudad. Un inmigrante más. Y a ninguno le pidieron papeles para entrar, ¿eh? En el arte del cuero, enseñado por los italianos de la calle de Anfunes, en Villa Madero, hasta que montó su local y con vocación empezó a trabajar con esmero. Y así fue que la gallega y el Tano se conocieron, nos tuvieron, mis viejos nos convencieron de que estudiaran importante para salir adelante. Ellos hicieron cualquier cosa a fin de que estudiara. Lamentablemente no se daban cuenta de que este puto sistema los esclavizaba, los reprimía, los torturaba y los robaba. Les mentía diciendo cómo tenían que pensar y actuar a través de la televisión, los diarios y las radios, manipulando sus emociones, anulando sus sensaciones, imponiendo sus formas y religiones, pegando con bastones, con dictaduras financiadas por las corporaciones, gobiernos democráticos hijos de puta, traidores, llenos de políticos corruptos, de jueces corruptos, de policías corruptos. Es muy difícil así que algo cambie. Es muy difícil. ¿Cómo va a cambiar la cosa si la comodidad es mirar para el costado? Dentro del falso lujo están todos aburguesados y los inmigrantes amontonados en pisos, hacinados, marginados, ocultados, y si reclaman son expulsados del continente, del país, del barrio, lo mismo les da. Estos hijos de puta nos esclavizan a título de mano barata y a manera de gracia nos denominan chinos, negratas, paquis y sudacas. La reconcha puta que te parió, hijo de puta. Mientras los inmigrantes viven pudriéndose tras la zanahoria, ellos manejan el burro de memoria, son la escoria. ¿Qué pasaría si hubiera autogestión y sin políticos intermediarios que voten las leyes por nosotros? Acción directa de la gente y para la gente, sin tener que soportar toda la mierda conformista que nos hacen comer a través de este puto sistema capitalista. Sistema opresor que nos utiliza hasta desangrarnos. Y así vamos los inmigrantes globalizados, tuneados para satisfacción de los hijos de puta que montaron este tinglado. Ahora me toca a mí vivir del otro lado del charco. A los 27 elegí partir para buscarme la vida y el mango, a encontrar un camino con la música en otra parte, a juntarme con más músicos y muchos más inmigrantes. Acá vivo y sigo aprendiendo que nadie te regala nada. La policía me lo hace difícil y me trata como la mierda. Cuando les digo que estoy cantando porque es mi trabajo, les importa tres carajos mi situación personal. Me dan asco, me dan ganas de vomitar, por eso no paro de gritar de aquí para allá, pero siempre cantando fuerte, protestando por la yeca y también arriba del tren, escapando del prenent consciència d'aquest procés en la música del Deofi. Fideo, gràcies des de Venezuela. Tindrem el llarg del programa nosaltres i seguirà cantant, clar que sí. Ara li passava un vídeo així per via xarxes socials, que si voleu els companys que esteu per aquí us ho mostro. És una proposta que podria sortir de cara als 24 primers segons d'assemblea constituent a la plaça. ¿Val? El FICO, si voleu veure, comença per aquí. Això no és, això no està sonant, no és. I per ello cuenta con tres submarinos en la zona. Los aliados con Francia y Reino Unido a la cabeza pretenden cumplir a rajatabla la resolución de Naciones Unidas. Italia, que ha superado sus reservas iniciales sobre una participación activa, abans d'aquesta proposta pels 24 segons primers d'Assemblea Constituent a la plaça. Sus responsabilidades, ha dicho aquí en París el presidente Zapatero, sus responsabilidades como miembro de las Naciones Unidas. Barcos de guerra y submarinos de Estados Unidos y Gran Bretaña han lanzado más de 110 misiles Tomahawk para proteger a la población libia. La operación en Libia cuenta ya con el apoyo público de la inmensa mayoría del Congreso de los Diputados, que la va a avalar, que la va a convalidar el martes. Váyanse de nuestra tierra, vuélvanse. Sí, jo tornava a Mallorca un segon amb 5 possessius, eh? Dale candela ahí. Yeah. foto es flipant, aplicación moral desplaçada, et pies causes, saps? I flipa, tio, perquè la Núria Güell és una artista que qualque dia va venir a la illa, jo tinc molta gana de conèixer-la, i fica una foto, tio, d'un cardenal provant un arma de la marca Pietro Beretta, una de les principals empreses de fabricació d'armament del món, de la que el Banc del Vaticà és el seu major accionista, saps? I flipa en l'arma que està provant, o sigui, si podeu ficar-vos nuriawave.net, flipa, o sigui, és al·lucinant aquesta dona, eh? Visca cua a Mèxic, on estiguis, segueix somiant i compartint amb nosaltres, estimem Núria. Segueix esbossant d'aquest 22 passat d'abril s'havia convocat l'Àrea Social de Barcelona una trobada, no? La segona trobada d'autogestionar les nostres vides i així perquè us fagueu una idea de com està el nivell ara mateix l'ordre del dia tenia aquesta pinta a les 11 del matí una presentació de la trobada i definició dels seus objectius. A les 11:30 es posa una posta al dia dels participants, els nuclis d'autogestió local presents i en projecte i les iniciatives concretes. A les 12:30, eines amb les que ja podem comptar, el CES, les xarxes socials, l'autogestió.cat, la pàgina web, etc. A la 1:30 hi havia un debat sobre com coordinar-nos entre nuclis d'autogestió local. Després es feia un dinaret popular, cuinat per compartir, i després es refundà l'ecoxarxa a nivell de Barcelona. Periodicitat de les assemblees és un tema a debatre i les eines de comunicació i eines de coordinació, metodologia de presa de decisions i els nuclis d'autogestió local actius i la relació entre aquests. Finalment es van fer unes conclusions i properes convocatòries. La trobada fou oberta a totes les persones que van voler participar. Compañero, a ver si entra ahora el fideo de Ofi desde América Latina, compadre. Ya tú sabes, aquí estamos compartiendo material que viene fresquito. A ver si entra. Ya tú sabes. Entonces, ya era la hora del día. Igualmente, tenía encargada aquí un retrat en vivo del Silvio y el Pablo Milanés. Puede ser un poco como las 5:30 ya y que... anant marxant, anant deixant pas a noves jurtes urbanes i que les esquerdes segueixin florint versos nostres un poc més presents, no tan cubans, vull dir. Aleshores, deixem el Silvio i el Pablo per un altre dia. Saludem a les camperoles. La bona vista del Social Club ens ha acompanyat. I, bueno, el Silvio per acabar. No està gens malament. Yankees, go home. Sigas dormida, no entregues más tu vida, despiértate mujer, abre los ojos, ¿o acaso no lo ves? Levántate mujer. Odio a los machistas, me molestan demasiado, me producen urticaria, no soporto más esta situación precaria. Están todos controlando a su mujer, no la dejan ver la realidad, tienen miedo que se vayan a coger. Se hacen los liberales, infectando con sus males, una conversación en cualquier momento. Ahí están, perdiendo el tiempo con sus amigos, criticando a las mujeres y son todos reprimidos. Denigran a las chicas comentando estupideces, si están gordas, si están flacas y muchas más boludeces. ¿Qué puta que es la Raquel? Le metió los cuernos a Miguel, es una guarra, es una perra, se fue con aquel. Y ellos disfrutan, hacen orgías con prostitutas, bebiendo whisky, esnifando cocaína, mucha, tomando viagras para que se les pare la pija, y ahí cuando llegan a su casa, las reprimen a sus hijas. Odio a los machistas que utilizan el chantaje emocional para gobernar a las mujeres sin parar y así explotar sus vidas, teniéndolas dormidas, haciéndoles creer que es por su bien, que es la salida. Destruyen sus sentimientos, las maltratan sin piedad, a cada instante, a cada momento, las quieren manipular. Son unos hijos de puta abusadores, lo intentan disimular, son unos fachas de mierda reprimiendo sin parar. Cuando ellas les cuentan algo, se aburren un montón, no las quieren escuchar nunca porque dicen que es un sermón. No les prestan atención, siempre terminan llorando en un rincón, para que sus hijos no sufran al ver su destrozado corazón. Solo les gusta el fútbol, no les importa nada más que estar sentado frente a la tele insultando desde el sofá. Que tráeme un café, que si me preparaste la ropa, y no sé cuántas mierdas más les sueltan por sus bocas. Que pegan a su mujer, si sus madres se llegaran a enterar, no se lo podrían creer. ¿Cómo pueden ser tan basuras, imponiendo sus posturas, destruyendo la estructura emocional de una mujer? Se creen que son valientes cuando están dentro de su casa, pero cuando salen a la calle se esconden, son unas ratas. Están llenos de miedo, constantemente mintiendo, son unos cobardes, huyen, siempre se van corriendo. Cuando alguien les planta cara y les pregunta por esta cuestión, es cuando más escapan, no tienen huevos, no tienen valor, ni pueden dar ninguna respuesta, porque no saben qué decir. Son unos imbéciles de vocación, no merecen existir. Se creen muy superiores cuando se ponen violentos, pegándoles palizas a sus hijos que están indefensos. Si las madres los defienden, ellas son las que reciben. Una vez más otra golpiza, porque los machos lo deciden. Odio a los machistas, esperan que les cocinen una agradable cena, porque si no las reprimen. A las chicas las tienen confundidas, se olvidan de sus vidas, están todas deprimidas, sometidas, excluidas, para seguir adelante con su matrimonio, con su amante o con su novio. Me da lo mismo, esto es fascismo, es explotación a la mujer. Que se vayan a la mierda los que no lo quieran ver. Este momento, este tormento que les comento, tiene a las mujeres por el suelo, por eso es que no estoy contento. Por eso escribo esto que siento de esta situación, tratando de dar apoyo ante tanta humillación. Arriba las mujeres, tienen que despertarse, y en el macho dominante, todas juntas cagarse. Arriba las mujeres, tienen que valorarse, respetarse, levantarse, rebelarse y liberarse. Thank you.

गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः Excellent is thy name in all the earth. O manifold are thy works set aright in all the earth. Out of the mouths of babes and sucklings are thou art in strength to still the enemies and the avenger. Jah Rastafari. Thank you. everyone.